وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به وسيقولون هذا إفك قديم. دا زجر دے منکرین دا قرآن کریم تا. دا آیات تو معنی مطلب بانی زان پویا کی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرگری آغا اکثر مسکینان غریبانانو او دا کم مخالفین چیونو آغا متکبرین آغا مالدارو نو دی خلکو دی مالدارانو خبر دا اکللا وی دا سادگان خلق دی کچر دا قرآن منل یا دا پیغمبر منل او یا دا اللہ تعالی دین منل دا دا یو خیر کاروی نو دا خلق با زمانگ دی تا نو وڑاندی شوی زکا چی دا هر دا پیدی کار تا منگ وڑاندی کیگو خو لیکن دا خلق سادگان خلق دی بس سوک چو دا سخبرو کین بس منیه دا مکی مشرکانو دا خبر کولا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم او صحابه اکرام آغا خیر طور مخ کی کیدل خو مشرکانو بس خبر کولا وی ملوی دا سادگان خلق دی که چر تا دا ایمان راولل او دا حق منل دا خیر کاروی او دا دا پیدی کاروی منگ با منل لیکن دا سر خیر کار نه. وقال الذين كفروا كافرون الذين امنوا مؤمنان تا لو كان خيرا كچرتوی دا حق كچرتوی دا پیغمبر حق كچرتوی دا قران من الحق ما سبقونا الیه نبوڑا نشوی دی زمنگ نا الیه اگیتا و اذ لم يهتدوا به او کله چی دیو و اذ لم يهتدوا به او کله چی دیو پوی نه لری پر قران کریم باندې لم يهتدوا دیدی که دا هدایت نا مراد چیره علم تی مراد ده. و ایز لم یهتدو بهی امام قرطبی رحمت الله علیه وی و ایز لم یهتدو یعنی ایل ایمان و قیل آل قرآن و قیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم و ایز لم یهتدو بهی او کلچ دو ایمان رانور پا کلچ دو ایمان رانور پا قرآن مننی پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مننی فسیقولونا نو ویدیو ها زائب کن قدیم دا دروغ دی جور قلع شوی زاره ها زائب کن دا دی دروغ جوړ کړی شوی قدیم دا زړه دروغ دی دا خبره کوي. ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی وای دا اهل سنت والجماعت به دا عقیده د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم احترام به داسې کوي. کافر خدا خبره وکړه وای کدا ایمان راوړل او یا د قران کریم منل دا خیر کار وې نو دیو به زمونږ ته زمونږ نه وته دیو نو مخکې شوی. خدا سادهګان خلق دی بس پدې کې اوس خیر دی بس ځان له دنیا ګټه او ځان له چیرې په دنیا کې بنگلی او وغیرہ وغیرہ مزید چرچے کا دنیا کی. نو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وئی دا اہل سنت والجماعت پزلون کی ور صحابہ کرام سرا دا سے احترامی کل فعل و قول لم یثبت عن صحابتی فهو بدعہ چہ ہر قول او فعل صحابہ کرام نہ ثابت نہیں نو غو بدعت وی ولی لانه لو کان خیرا لسبقونا الی کچرتا دا بدعت چرے خشے وین صحابہ کرام بدو تو ورغلی وی لانه لم یترکو خصلۃ من خصال الخير الا وقد بادروا الیها. صحابه اکرام دا خیر یو کارنر پر خبل کی اغیطا اولان دیواره کرده نو که دا بدعات چرتا دا شه ثابت وی نو صحابه اکرام بکرده و کنه خو کرده چی صحابه اکرامو نده کرده نو وساغه دا غیر نوزان ساتی عید میلاد النبی عرسنا کول حل اسقاط کول او دا غسی دا جنازو و غیر بدعات پا جنازی پسی متصل بیا دعا کول او یا دا سنت و نورستو پهیعت اجتماعی بانی دعا کول وغیرہ وغیرہ. دا ټول چیرې بدعات دي دا صحابه کرامو نه لیکلي د نبی صلی الله علیه وسلم نم دم نه ثابت. وقال الذين كفروا كافرن للذين امنوا د مؤمنان مبارکی لو کان خیرن کچرتوی دغه حق دا پیغمبر منل حق وي یا دا قران حق وي ما سبقون علی نو دی و نو وړا نشوي اغه ته زمنګنه و اذ لم يهتدوا به کله چې دیو په هدایت پانی ندی پوی نه لري پر قران کریم باندې پس یقولون نو وای دی ها ذا ابکن قدیم دا دروغ دی جوړ کله شوی زاړه و من قبله کتاب موسی او مخکره دین کتاب د موسی علیه الصلاۃ والسلام دلیل نقلی او ترغیب د قران کریم ته و من قبل او مخکره دی قران کریم نه کتاب د موسی علیه السلام او اماما نازل کله شوی پیشوا تاسو مامخ کې راځي تفصیل کړه امام ولیکي کې مقتدا ته چې داغي تابعداري کېږي نو د الله تعالی کتاب چې هغه مقتدا ګرځول پکار دي او تو په صدا سیل کې مقتدی و رحمت او رحمت او مهرباني و او هاذا کتاب او دا قرآنی کریم کتاب دی مصدق تصدیق کون کې د تورات او د انجیل یا موافقت کون کې د غسر لسانا عربیا فعربی جوا کړي لینذر الذين ظلموا دیره پاره چیر ورکی لینذر الذين ظلموا دیره پاره چیر ورکی ظالمانو لره قرآن کریم ته انذار نسبت شویل دا مجازن شویل یا دیر پاره چې دا پیغمبر یرا ور کی ظالمانو ته و بشرا علی المحسنین او زیر دیر پاره د خیسته عمل کوونکو بشرا قران کریم یعنی داسې کتاب دی چې داغي پوریدلو باندې او داغي پس د کولو باندې او داغي سره دا داغي مطابق عقیده ساتلو باندې د انسان په بدن کې خوشحالي پیدا کیږي چې داغي اثرات انسان تخکاری بشرا هغه زیر تویل کی چې انسان داسې خوشاله شي چې داغي په مخ باندې اثرات د خوشحالي ښکار شي نشاره شول دی تا کله چې مؤمنان مسلمانان د الله تعالی کتاب اوري په غي باندې عمل وکي او د الله تعالی کتاب زده کینو دره خوشحالي کتاب دی نن سبا مسلمانان درینه غافل دي مسلمانان د خوشحالي شیسه ته وي دنیا ته گاړو ته او دغه سې دکانونو ته جیدات ته بنگلو ته دې ته خوشحالي شوی نه د خوشحالي شی هغه د الله تعالی کتاب دی ان الذين قالوا ربنا الله ترغیب ذکر دی آیت کے اللہ تعالیٰ بشارت ذکر کے مومنان تا ان اللذین قالوا ربنا اللہ او مخ کی حام میم سجدہ یو درشم نمبر آیت کی داغی پورا تفصیل بیان شد یقینا ناکسان چوائی رب زمانگا اللہ تعالیٰ دے سم مستقامو او بیا مضبوط شویدی پا داغی ایمان بننے ربنا اللہ بنی بیا قائم پاتی شویدی فلا خوفن علیہم نویر پاگی بنی ولا ام یحزنون نبدیو غم جن کی گی اولائک اصحاب الجنت را کسان جنت والا دی خالدین پی همیشہ بی پاگی کے جزام بیماکان یعملون بدلور کی دلش دیو تا دا عملون چی دیو اکی دیو چی کم عمال کی دیو بدلور تا ملاوی دلش و اصوین الانسان بی والدی احسانا دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کی مخ کی آیاتونو کی اللہ تعالی دو اقسام دا انسانانو بیان کرلا یو اغری چی اللہ دا اللہ تعالی پیغمبر منی قرآن منی دویما غری چې هغه د الله تعالی پیغمبر نه مني او داغي تکذیب کوي څوک تصدیق کوي او څوک تکذیب کوي نو صلی الله تعالی ذکر کوي دوه اقسام د خلکو په اړه د والدینو کې او ډیر عجیب خبره هم په سری نه کړی دا وای مقصد په دې کې تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته اے پیغمبر خپه کیګم د مور او د پلار نه اولاد پیدای خو ټول اولاد یو شان کیني بعضی اولاد د مور او پلار خبره مني نو بعضی اولاد د مور او پلار نه پرمانی نو ته چې د الله تعالی د دین بیانې نو د ابی دادانه د مور او پلار نه چې اولاد پیدا یا غیو شند کینی نو ته چې د الله تعالی د دین بیانې خلکو ته نو دا ټول یو شند کینی شي کېدلې څوک به د الله تعالی د کتاب منون کی څوک به د الله تعالی کتاب ته غوږ دی او څوک به د انکار کوي څوک به دغه تکذیب کوي او څوک به دغه مخالفت کوي خپه کیګم او وصینا الانسان او مضبوط حکم کړی دی مونږه انسان ته به والدې د در مور او پلار په باره کې احسان انده خیر خې غړې نو مور او پلار سره خې کوي احسان فعلی هغه خدمت کوي احسان قولی هغه ته خوې نه کوي احسان مالی هغه باندې خرچي کوي حملته امه او صلی الله تعالی د هغه لپاره وجه ذکر کوي حملته پورته کړی د در امه مور د لای کورهن په تکلیف سره او وضعته او زیګورې د در کورهن په تکلیف سره او حمله او فصال سره سونه شهره او حمله او فرده کول د دغه ماشوم حمل درې و فصاله او د سنین پرې کول درې سراسونه شهرن په دیر شمیاشتو کړي دونیم کال دي مفسرین لیکلي دي مدده رضاعت تیر هغه مخکې تفصیل دغه بیان شوی مدده رضاعت هغه دوه کاله ده د احناف په مذهب کې هم په توا په قول له صاحبینو باندې ده مور به خپل بچی ته دوه کاله چیرې پی ورکوي وحمله یعنی ومدت حمله ومدت فصاله 30 شهر دیرش میاشتې دی او بیا ماشوم چې پیدا کیږي نو د پیدایش شری هغه سوی عموما هغه نه میاشتې خو دې دې کې شپږ میاشتې د هغه بیان نو شپږ میاشتې د حمل لی او دا دوه کال چې دی د سلیرش میاشتې دا د پوی ورکول دی خو دا دریو میاشتو تذکره په هغه کې نه ده شوی مفسرین ډیر زیات بهترین نقطه ویلې ده اغه نقطه دا ده درې میاشتې د زنانه حمل د درې میاشتو پورې چی نو هغه ډیر د سپکی آن تر دې پورې پغې باندې سوک پویږي هم نو هغه ته هغه کې ذکر نشو نو درې میاشتې هغه د پغې باندې هغه بالکل خفیف دی هغه بالکل سپک دی آن تر دې پورې پغې باندې سوک پویدل هم نشي نو درې میاشتې هغه تی لري کا دا غین علاوه بیا شپږ میاشتې د حمل د زنانه کله لږ زیات کله دا غینه کم شپږ میاشتې هغه شولې او بیا دو میاشتې پیور کول شو نو ټول دیرش میاشتې شولې وحمله او فرض کول د حمل دغه ماشوم او په سوال او د سینې نه پر کول دغه سلاسونه شهرن دیر میاشتې دي حتی اذا بلغا شو د تر دې پورې چې کله ورسیږي ځواني خپلې ته او بلغا 40 سنه تنه ورسیږي سلويختو کالو ته سلويخ کال کې د انسان عقل بالکل پوره شي نو قال دی وی ربي ایر وزما او زعنی توفیق را کی ماته انا شکر نعمت کلتی چې شکریا دا کم د نعمتونو ستاغه نعمت علی چې نعمتونو دې کړی په ما باندې په ما باندې پیر دونه کړی دا او علی والد یو زما په مور پلار باندې او ان اعمل صالحا او توفیق را کی ماته رنی کامل کولو کړی سلویخ کال ته انسان ورسیږي عقل پوره شي نو مخ کې کم گناهونه کړی او د مور پلار خلاف کړی اکثر داسې وشي کله چې انسان د عمر چې لري پوره نه د مور او پلار سره کله جګړه کله مور او پلار تجربه بد را دي خو کله چې د عقل کامل شي پوره شي نو بیا سوچ تراش چیر کده خو زما مور ده دې زما سره څومره تکالیف برداشت کړی او بیا د مور سره مینه محبت هم زیات وعلى والدي ان قال دي وي ربي اير وزما او يعني توفيق لك ما تا انا اشكر نعمتك التي چې زه شکریا ادا کوم ستاده نعمتغه انعمت علي چې پیردونه دي کړې د پمانه وعلى والدي او زما په مور او پلار باندې وان اعمل صالحه او توفيق لك ما تر نیک عمل کولو ترضاه چې ته خوخي غذره واصلح لي في ذريتي او صلاحيت را کې ما ته زما د اولاد مبارکي کړې سلويخ 50 کال ته ورسیږي واده کړې او دا اولاد شوي نو بیا د الله تعالی نه دا دعاګانې غواړي الله تعالی ما ته توفیق نصیب کړي چې خپل اولاد چیرې صحیح تربیت وکم او اصلح لی فی ذریتی اغه ته نیک عقیده وخیم اغه ته الله تعالی رفیع پیغمبر احادیث وخیم اغه ته علم زده کړم انی توبتو الیک یقینا ما توبه کړی دتا ته و انی من المسلمین او یقینا زما پوره منون کړي حکمونه د الله تعالی من المسلمین زه الله تعالی ته تابعدارم الله تعالی ز تاسو تسلیمم اولایک الذین دا هغه خلق دي نتقبل عنهم چې قبلو مونږ دا غینه احسن ما عملو ډیر خیستا عملونه چې دی وکړي دي و نه تجاوز عن سیئاتهم او ورتیری دل کو مونږ دا غیره گناهونه نه تجاوز کو مونږ یعنی ورتیری کو دا غیره گناهونه نه فی اصحاب الجنه وی ودیو په جنت والو کې وعده صدق الذی کان یعدون وعده کړی دی الله تعالی وعده رښتونیغه کان یعدون چې دوی سره وعده کیدل شي مصدق خلق جنتیان دي نو یو قسم خلق چې لري چې مور او پلار سره احسان کوون کړي او کله چې ځواني ته ورسیږي سلوختو کالو ته ورسیږي او ګناهونه کړي نو هغه د الله تعالی نه بیا معافي غواړي اوس هغه دویم بدبخت انسان دی هغه ته وګوره چې مور او پلار د کندرې کوي بد را دی وای مور او پلار چې وهی ټکی او هغې ته د هغې چې د مزاج زندګي نه تېری ولد یو هغه کس قاله چې ویلې والدۍ خپلو مور او پلار ته اوفل لکوما افسوس دی به تاسو دواړو باندې تباهي د ستاسو دواړو دپاره اتعیداننی آیا تاسو دواړه یروئ ما لره ان اخرجه چې زه به راویستلی شم درې ځمکې نه د قبر نه وقد خلت القرون یقینا تېرې شوي دي پیړۍ من قبلې مخکې زمانه نو هغه چېرته دوباره دې را پیدا شوي چې مور او پلار ته دا وایي چې بچیا نیک اعمال کوه قیامت را روان دی مړه وی تسلی ونی دماغ هم خراب دی مخکې څومره پیړۍ تېرې شوي دي د آدم علیه السلام نه تر دې وخته پورې څوک دوباره ژوندي نه شو تاسو مره قیامت نه یروئ نو دویم بدبخته بچی دا دی وهما یستغیثان الله او دغه دواړه وهما او دغه مور او پلار یستغیثان الله پر یاد کې الله تعالی تر دې دوی په واره کې ویلک امن تباب شي ایمان نوړه مور او پلار چې الله ته پر یادونه کې الله تعالی زمونږ د ازوی چې نه کې کدا ایمان را نوړي نه دا تباب برباد شي ویلک امن تباب شي امن ایمان نوړه ان وعد الله حق یقینا وعد الله تعالی غریشتونی ده د قیامت وعده په یقولون دی وای ما هاذا الا اساطیر الاولین نری دا مگر دروغ کسی ری دړو خلکو د قیامت په واره کې دا خبرې کوي نو اشاره نو څه خبرې ته څه خبره شوله خبره دا شوله چې ای پیغمبره د مور او پلار نه چې اولاد پیدا دي نو هغه دوه قسمه دي بعضی هغه منون کړي او بعضی چې هغه نه منون کړي نو دغه سی ته چې د الله تعالی دین بیانې نو بعضی خلک بس ستاره خبره مني او بعضی به خلاف کوي خبره به نه مني اولئک الذین دا کسان دی حق عظیم القول چی پر شوی د پری باندې پیسره د عذاب پی اوممن یدخلون فی اوممن او دا حق علیهم القول نه مراد څه شری یو قول مبصرین داره دو معنی دی مبصرین یو قول لذی کر کړل حق علیهم القول نه مراد لا املا ان جهنم من الجنه والناس اجمعین دا سی خلق چې توحید نه انکار کوي او د قیامت نه انکار کوي نو پاغي باندې پیسره پر شوی دا اغه سره الله تعالی بر دیونه جهنم ډکې جهنم به الله تعالی ډکې زم قوالدار چې حق علیهم القول نو مراد حجت قائم دي ډیر بيدینه خلکې الله تعالی پغی باندې حجت قائم کې یا د مور او پلار په واسطه باندې، یا د پیغمبر په واسطه باندې، او یا د یو بل عالم په واسطه باندې، په هغې باندې حجت قائم شي، د الله تعالی دین هغې ته پوره پوره بیان شي. اولئک الذین دا هغه کسان دي حق علیهم القول چې پوره شوی دی په دې باندې فیصله د عذاب، فی اممین یدخلون فی اممین داخلی کی ودی په غډلو کې قد خلت من قبلم چې دیر شو دی مخ کې را دینه من الجن والانس د انس د پیریانو د انسانانو نه انهم کانوا خاسرین قرن دی تاوان ور دی بس مخ کې پیریانو انسانان کوم چې گمراه دی نو په دنیا کې هم داغي مرګری دی نو په برزخ کې هم داغي مرګری نو په قیامت کې بیا داغي سره په جهنم کې مرګری ولی کل درجات او د هر یو چا د پر درجی دی به معاملو د وجد عملونه دیونه کچا نیک اعمال کړی دي نو هغې ته به د هغې د نیکو اعمالو درجات میلاوي او کچا بد اعمال کړی دي نو هغې ته به جهنم کې د هغې درکات میلاوي په جهنم کې جرې ځانله طبقې دي ولیکل درجات نو د هر چا لپاره درجې دي مما عملو د واجد عملونه دیونه ولیوفیهم اعمالهم او دې لپاره چې پوره ورکړي الله تعالی دوی ته اعمالهم یعنی جزا و اعمالهم الله تعالی هر چا ته د هغې د عمل پوره بدله ورکوي و هم لا یظلمون او دې باندې به ظلم نشي کېدلی و هم لا یظلمون دا د ازدادونه دی دیو باندې به زیاتې نشي کېدلی د دوی په بدو کې و هم لا یظلمون او نقصان به نشي کېدلی د هغې په نیکو اعمالو کې د هغې په ثواب کې کمی نشي کېدلی او د هغې په عقاب کې به زیادت نشي کېدلی و یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم بحیاتکم الدنیا و یوم یعرض الذین او په کوم ورځ باندې چې پیش پکړل شي کافران علی النار په اور باندې دې کې عبارت کې تقدیر دی یو قال لهم هغې ته به وویل شي کله چې جهنمیان جهنم ته په قیامت کې بوتلی شي هغې ته به وویل شي اذهبتم طیباتکم او وړې وې تاسو مزې ستاسو بحیاتکم الدنیا په ژوند دنیاوي کې واستمتعتم بها او پیدې اخیستې وې تاسو په دغه دنیا کې تاسو پیدې اخیستې وې نو په الیوم تجزون عذاب الهون نن ورځې بدله درکېدلی شي تاسو ته د هغه عذاب د ذلت هغه سپک د سپکوالي او د ذلت عذاب به تاسو ته میلاویږي عذاب الهون معنی به دا نه کوي چې عذاب د سپک عذاب برته میلاویږي سپک نه یا د سپکوالي عذاب یا د ذلت عذاب برته میلاوي بما کنتم تستکبرون فی الارض په دې وجه باندې چې لوی کوله تاسو په ځمکه کې بغیر حق په ناحق باندې و بما کنتم تفسقون په دې وجه باندې تاسو نه پرمانی کوله د الله تعالی د حکمونو تفسقون یو د پیسقې کلی او دیم د پیسقې جزئی تاسو د الله تعالی د حکمونو نه پرمانی کوله ډیر واقعیت درې آیات په باره کې هم په سرین لیکلی دي اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا جابر رضی الله تعالی عنہ و یو ځل چې کور عالمي بار بار ته خبره کوله چې غوخه ته مې دل شو د غوخه راوړه جابر رضی الله تعالی عنہ وې لاړم بازار ته غوخه مې واغستله چې کله را روانم په لار باندې نو عمر رضی الله تعالی عنہ راله مخې لراغه یې ماته چې جابر سړي سره وې ما ته واقعا بیان کړل چې را بس خدي مجبور کړم او چې غوخه ته مې دل شو د غوخه راله واخله نو غوخه مې غیستره بازار کې کور ته وړم عمر رضی الله تعالی عنہ وای ما ته ویل جابر رضی الله تعالی عنہ وای ما ته عمر رضی الله تعالی عنہ دا خبر وکړه وای هسې نه چې د وای کله ما اشتهیت بس چې سری خوښه شي او سری په زړه کې راشي نو هغه به ته اخلې ولي ولې ستا زنانه چې تا ته څه وایي نو بس ته به ورځې بازار ته بس دغه به صادر به یې ډک کړی ور روان بی او کله ما اشتهیت اشتریت بس چې سری چې خوښ شي نو بس ته به اخلې هغه او بیا راته عمر رضی الله تعالی عنہ ویل اما تخشى ان تكون من اهل هذه الايه تدا الله نه نهریږي چې تاسو اسنه چې تر دې آیات وال شي اسنه چې قیامت کې رته الله تعالی دا وایي چې ستا چې کوم مزي وي هغه ته په دنیا کې حاصل کړی وي نو ستا په قیامت کې اوس مزي نشته عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ وی زما والد سی عمر رضی الله تعالی عنہ وی غوخه ته دل شوی دی ورته غوخه ته او هغه به دا وی که زه وغواړم نو ځان لبه ګډ ورید کړم هغه به زه وخورم خو لیکنه دا زه نشم کولی هسې نه چې قیامت کې راته الله تعالی وایي چې اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا تاسو هغه خپلې مزې په دنیا کې ختمې کړې وې نو بس اوس چېرې جهنم ته لاړ شئ هسې نه چې هغه مزې نو په دنیا کې دومره مزې حاصلول دا په کار نه دي ویوم یورض الذین اکبروا علی النار او په کوم ورځ باندې پیش پکړل شي کافران په اور د جهنم باندې او به لشي غیتا اذهبتم طیباتکم وړ وي تاسو مزې خپلې حاصلې کړې وي تاسو خپلې مزې په حیات کوم دنیا په جون دنیاوي کې واستمتعتم بها او په دې اخیستې وي تاسو په هغې باندې فالیوم تجزون عذاب الهون نو نن ورځې بدله بدر کېدلې چې تاسو ته د عذاب د سپکوالي عذاب د ذلت بما کنتم تستكبرون في الارض فدي وجب ان تسلي قول فزمای کی بغیر الحق پناه قوندی و بما کنتم تفسقون فدي وجب ان تاس نا فرمانی کول د الله تعالی د حکمونو د الله تعالی د حکمونو نا فرمانیم کول تو مفسرین لیکری دی استکبار او د فسق دونه کی فرق دار بما کنتم تستكبرون في الارض د استکبار نو مراد استکبار په العقیده مراد ده یعنی شرک هم کاو د توحید په مقابله کی و بما کنتم تفسقون مراد فسق عملی تی مراد ده پا اعمال کیم د الله نه پرمانی کوله نو پا عقیده کیم د شرک د پا عقیده کیم د توحید په دیوانی شرک